สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่119การถืออดครับวันนี้เป็นตอนที่1นะครับพี่น้องครับเช้าวันอาทิตย์นี้เรากำลังเตรียมตัวไปนมัสการพระเจ้าผมจึงอธิษฐานขอพี่น้องพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้พี่น้องจะมีจิตใจที่พร้อมในการนมัสการพระเจ้าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับสารภาพบาปครับและขอการอภัยโทษกับพระเจ้าและขอให้เกิดการคืนดีกันครับอะไรก็ตามที่เราทำเพื่อพระเจ้านะครับอย่าคิดว่าเราจะหวังอย่าหวังว่าเราจะได้ผลตอบแทนที่อยู่ในโลกนี้ 100% นะครับพระเจ้าอาจจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนเราเมื่อเราอยู่บนสวรรค์สิ่งที่พระองค์ทรงตอบแทนนั้นเรียกว่าบำเหน็จครับและพระเยซูทรงสอนว่าหากว่าเราอธิษฐานหรือทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นนะครับเราก็จะได้รับหน้าตาเราก็ได้รับการชมเชยจากมนุษย์ครับนั่นแหละครับเรากำลังขาดความเด็ดในสวรรค์เพราะว่าสิ่งที่เราควรจะได้ก็ได้รับในโลกนี้แล้วในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการอดอาหารครับการอดอาหารนี้เป็นศาสนกิจของคนยิวและการถืออดนี้ก็ทำให้คนยิวนั้นได้มีโอกาสเข้าหาพระเจ้ากับใจใหม่ครับและพระเยซูได้ทรงสอนเรื่องการถืออดอาหารครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ16ถึง18นะครับมัทธิวบทที่6ข้อ16ถึง18โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคดด้วยเขาทำหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่ที่ศีรษะเพื่อคนจะไม่รู้ว่าถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน พี่น้องครับเมื่อพูดถึงอดอาหารนั้นก็จะเป็นกิจกรรมนะครับหรือภารกิจหลักๆของคริสเตียนเลยทีเดียวมีบางคนบอกว่าการอดอาหารนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่คริสเตียนควรจะทำอันดับ3ครับสิ่งสำคัญที่คริสเตียนควรทำอันดับ3มีอะไรบ้างประการแรกครับก็คือ3อันดับแรกนะครับก็คือ1อธิษฐาน2อ่านพระคัมภีร์นะครับหรือสลับกันครับ1อ่านพระคัมภีร์2อธิษฐาน3ถืออดนะครับถืออดเพราะฉะนั้นความสำคัญของการถืออดนั้นในคริสเตียนบางกลุ่มนั้นเขาเรียกว่าถือศีลอดนะครับการถือศีลอดนี้ถือว่าเป็นศาสนกิจครับศาสนาอย่างหนึ่งของคนยิวในขณะเดียวกันครับก็มีประวัติที่มาทางพระคัมภีร์เดิมด้วยนะครับเวลาพูดถึงการอดอาหารบางคนอาจจะมีความรู้สึกไม่อยากอดอาหารอธิษฐานเพราะถือว่าเป็นการทุกข์ทรมานเพราะว่าเราจะต้องจำกัดไม่กินอาหารหรืองดเว้นไม่กินอาหารหลักนะครับไปกินอาหารรองเช่นกินแต่ผลไม้หรือดื่มแต่น้ำผลไม้นะครับหรือบางคนก็อดเป็นบางมื้อนะครับการอดอาหารพร้อมด้วยการช่วยเหลือคนอื่นก็นำมาซึ่งสุขภาพที่ดีการอดอาหารพร้อมด้วยการอธิษฐานนะครับการอ่านพระคัมภีร์การเข้าเฝ้าพระเจ้าการแสวงหาพระเจ้าหรือต้องการถามพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญหรือบางครั้งจะต้องขอพระเจ้าหยิบยกบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่หรือใหญ่ๆในชีวิตออกไปไม่ว่าจะเป็นรากขมขื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลำบากความเจ็บไข้ป่วยโรคร้ายต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องการการอดอาหารครับเพราะการอดอาหารนั้นจิตวิญญาณของเรานั้นจะสดชื่นครับขณะเดียวกันก็ได้ของแถมครับก็คือสุขภาพของเราจะดีขึ้นร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับและไม่เพียงแต่จิตวิญญาณร่างกายแข็งแรงนะครับอารมณ์ของเรานะครับได้ใกล้ชิดได้อ่านพระวจนะได้มีโอกาสใคร่ครวญและมันได้มีโอกาสนั่งลงเพื่อที่จะอธิษฐานนะครับในระดับลึกนะครับก็จะได้ยินเสียงของพระเจ้าและการทรงนำและการตรัสของพระเจ้าพี่น้องครับอย่าลืมนะครับการอธิษฐานนั้นมี3ระดับที่ผมได้เคยแบ่งปันให้กับพี่น้องแล้วนะครับระดับของการใช้คำพูดนะครับระดับของการเป็นคำอธิษฐานระดับของการใคร่ครวญนะครับภาวนานะครับระดับของการนิ่งฟังเสียงพระเจ้านี่ครับคือการอธิษฐานทั้ง3ระดับนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มีการอดอาหารอธิษฐานนะครับจิตใจของเรานะครับร่างกายของเราและอิ่มยังเราก็จะมีความชื่นชมดีครับมีจอยนะครับ แล้วก็ได้สัมผัสกับความหวังสัมผัสความรักของพระเจ้าและสัมผัสกับตัวพระองค์เองครับพี่น้องครับการอดอาหารอธิษฐานนั้นเป็นกระบวนการที่ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายจิตใจและวิญญาณที่ดีขึ้นนะครับยิ่งเราอดอาหารนะครับบ่อยเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้พักผ่อนแต่ในทางกลับกันครับอย่าใช้การอดอาหารนั้นเป็นการยกตัวเองครับหลายคนก็พยายามทำสถิติในการอดอาหารนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นได้รู้ว่าตัวฉันเป็นซูเปอร์คริสเตียนซึ่งไม่ถึงความจริงครับพระเจ้าไม่ได้มองดูตรงนั้นแต่พระเจ้ามองดูจิตใจภายในว่าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือไม่ ในการที่เราจะอดอาหารเพื่อที่จะแสวงหาพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงการอดอาหารนะครับเวลาอธิษฐานพระเยซูบอกว่าอย่าพูดค่อยๆซ้ำซากนะครับเวลาถืออดก็อย่าทำหน้าเศร้าหมองให้เหมือนกับคนหน้าทึ่งใจอดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อให้คนเห็นครับสิ่งต่างที่เราทำนะครับเพื่อให้คนเห็นเราได้รับเงินของเราไปแล้วนะครับแต่พระเยซูบอกว่าเมื่ออดอาหารนั้นจงล้างหน้าเอาน้ำมันใส่ศีรษะเพื่อคนจะได้ไม่รู้ว่าคุณถืออดอาหารหรือเราถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของเรานะครับและพระบิดาผู้สถิตในที่ลี้ลับก็จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านเช่นเดียวกันกับการอธิษฐานนะครับในบทที่6ข้อที่6นะครับก็เช่นเดียวกันพระเยซูสอนว่าส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูจงอธิษฐานต่อพระบิดาผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับที่ผมได้เคยแบ่งปันให้กับพี่น้องไปแล้วนะครับพี่น้องครับเราถืออดอาหารเพื่อประเสริฐวิกฤตการนะครับถ้าถามว่าทำไมคริสเตียนต้องถืออดอาหารเพราะว่าเราประเสริฐวิกฤตการนะครับในทุกวันนี้นะครับเรามีวิกฤตการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในสมัยก่อนครับสมัยเอสเธอร์นะครับคนยิวนะครับที่รู้จักกับเอสเธอร์หรือมอร์เดคายนั้นก็ถืออดอาหารครับเพราะอะไรครับเพราะเผ่าพันธุ์ของเขานั้นจะกำลังจะถูกล้างนะครับถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะพี่น้องครับการถืออาหารจึงกลายเป็นรูปแบบของการเข้าหาพระเจ้านะครับไม่เหมือนกับชาวโลกครับชาวโลกเขาถืออดอาหารก็เป็นการประท้วงใช่ไหมครับนะคนที่เคร่งศาสนาก็จะประกาศว่าไม่ทานอาหารจนกว่าจะมีการแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกที่ก่อนทางด้านการเมืองนะครับแต่คนที่ตามมาครับก็ทำให้บางคนก็สงสัยเวลาที่คริสเตียนอดอาหารนั้นถ้าว่ามีการสอนการเรียนรู้ก่อนเนี่ยคริสเตียนก็จะมีความเข้าใจในเรื่องการอดอาหารที่ผิดไปนะครับบางคนก็มีความเข้าใจว่าการอดอาหารนั้นถือเป็นการบังคับพระเจ้าจะมาบีบนะกดดันพระเจ้าให้พระเจ้าได้ทำตามที่เขาต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายที่ผิดครับหรือความตั้งใจผิดนะครับมาดูครับว่าในพระคัมภีร์นั้นคนที่อดอาหารนั้นมีใครบ้างนะครับผมมียกตัวอย่างนะครับตั้งแต่โมเสสครับโมเสสถืออดอาหารบนภูเขาซีนายปรากฏอยู่ในพระธรรมอวยบทที่34ข้อ28นะครับฮันนาถืออดอาหารเมื่อเธอขอลูกชายจากพระเจ้าอันนี้คือการอดอาหารเพื่อทูลขออธิษฐานวิงวอนนะครับซึ่งปรากฏในพระ1ซามูเอลนะครับบทที่1นะครับและกษัตริย์ดาวิดเองครับก็ถืออดอาหารหลายครั้งหลายหนครับในชนชาติอิสราเอลทั้งหมดก็ถืออดอาหารในวันลบมนทินนะครับในวันลบมนทินเนื่องจากว่าเขาแสดงความเสียใจนะครับความเศร้าโศกในเรื่องความบาปที่เขามีอยู่นะครับเพื่อที่ขอให้พระเจ้าได้โปรดกรุณายกโทษให้อภัยความผิดบาปแบบนั้นนะครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์ใหม่ก็เหมือนกันครับเราก็เห็นพระเยซูก็ถืออดเหมือนกันนะครับพระเยซูถืออดอาหารในถิ่นทุรกันดารครับในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่2และยอห์นผู้ให้บัพติศมาหรือยอห์นเดอะแบปติสต์นะครับก็สอนสาวกให้ถืออดอาหารบ่อยๆนะครับการอดอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นการชำระตัวนะครับเพราะเนื่องจากการอดอาหารนั้นจะต้องมีการอธิษฐานสารภาพบาปต้องมีการอ่านพระวจนะของพระเจ้ามีการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าการอธิษฐานอดอาหารที่ทำให้เกิดการชำระตัวนะครับก็จะทำให้ชีวิตของคนนั้นก็บริสุทธิ์ขึ้นครับในขณะเดียวกันครับสาวกของพระเยซูนะครับก็ถูกจับผิดนะครับเพราะบางคนจับผิดสาวกของพระเยซูว่าพวกสาวกไม่ได้ถืออดอาหารนะพี่น้องครับเราดูนะครับว่าอาจารย์เปาโลก็ถืออดอาหารนะครับหลังจากที่เดินทางไปที่ดามัสกัสและก็ได้พบกับองค์ผู้เป็นเจ้ากลางทางนะครับโคเนลิอัสนะครับก็ถืออดอาหารก่อนได้รับนิมิตนะฮะในกิจการบทที่10ข้อที่30ครับนะ แล้วก็การประกาศนะครับนะของคริสตจักรนะครับในอันทิโอคที่เขาได้ตอนที่เขาได้ส่งบารนาบัสกับซาโลนะครับเดินทางไปประกาศในเที่ยวแรกในกิจการบทที่13นะก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ถืออดอาหารนะแล้วก็พวกที่อยู่ในเรือครับที่เดินทางไปกับอาจารย์เปาโลที่กรุงโรมนะครับในกิจการบทที่7ก็เหมือนกันครับก็ถืออดอาหารเหมือนกันทีนี้ครับจะเห็นว่าการถืออดอาหารนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับคริสเตียนเราทุกวันนี้นะครับในเมืองไทยนะครับก็จะมีบางกลุ่มที่ถืออดอาหารอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่บางคนก็ไม่เคยถืออดอาหารเลยและก็กลัวนะครับในวันต่อๆไปนะครับเราจะมาดูกันว่าการถืออดอาหารนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับหรือว่าเรามีความปรารถนาที่จะมีประสบการณ์การทรงนำของพระเจ้านะครับการความปรารถนาในการที่เราจะสัมผัสนะครับมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้เราถืออดครับและเราก็จะเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้และก็เห็นว่าสิ่งนี้เป็นพระพรในชีวิตของพวกเราแต่ละคนเช่นเดียวกันครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้ให้การนมัสการพระองค์ในเช้าวันนี้ของทุกท่านได้รับการทรงนำของพระองค์ตลอดอาเมน